Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Mart Cuma. Yıl 2021, ay 3, gün 64, Kasım 118. 1442 Hicri, Recep 21. 1436 Rumi, Şubat 20. Günün şiiri. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceliğin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Nazım Hikmet. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi başladı işte. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Chalino Sanchez'den Mi General Zapata ile başladık. Yani benim komutanım Zapata diye ve bir şeyin Chalino Sanchez'in şarkısında diyor ki komutanım Zapata senin şeyin mezarının ayağın ucunda sana bir çiçek sunuyorum. Bir cesur gerilla, halkın kutsanmış evladı, benim Meksikam sana hayran ve cesaretine övgü düzüyor. Ve mutluluk içinde yat, huzur içinde yat, sevdiğin o gökyüzünün altında ve senin toprağın ve özgürlüğün işte ebediyen sürecektir diye General Emiliano Zapata'ya adanmış bir şarkıyı çaldık. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak görelim. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Samuel Ruiz İki kez doğdu. 1959'da yeni psikopos Chiapas'a geldi. Samuel Ruiz, özgürlüğü tehdit eden komünist tehlikeden dehşete düşmüş bir gençti. Fernando Benitez onunla röportaj yaptı. Fernando ona komşusunu aşağılama hakkının özgürlük diye adlandırılmayı hak etmediğini söyleyince psikopos onu kovdu. Don Samuel, psikoposluk görevinin ilk dönemini kölece bir boyun eğmeye mahkum edilmiş yerlilere Hristiyanlık itaatkarlığını vaaz etmeye adadı. Ama yıllar geçti, gerçeklik konuşup öğretti ve Don Samuel dinlemeyi bildi. Ve yarım asırlık psikoposluğunun sonunda inanç değiştirip Zapatista ayaklanmasının dini kolu oldu. Yerliler, keşiş Bartolome de las Casas'ın varisi olan onu yoksulların piskoposu diye adlandırıyorlardı. Kilise onu başka bir yere tayin edince Don Samuel Chiapas'a veda etti ve giderken yanında Mayaların kucaklamasını da götürdü. Teşekkürler dediler ona. Artık iki büklüm yürümüyoruz. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık. Evet, bugün son dördüne de girdik. Hayat Memat ajandası, Metis yayınlarının çıkardığı ajanda 2021'den de bir günün sözü okuyalım. Yaşam ölümle, ölüm yaşamla tanımlı diyor yazar Tezer Özlü. Yaşam ölümle, ölüm yaşamla tanımlı. Evet, şimdi tarihte bugüne geçelim. 1871 yılında bugün ya barbarlık ya sosyalizm diyen Rosa Luxemburg doğdu. Bugün 150. yaşına giren Rosa Polonyalı bir Yahudi ailenin çocuğuydu. 16 yaşından itibaren polis tarafından aranan bir aktivistti. Bu nedenle ülkeyi terk etti. Gittiği Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne yani SPD'ye katıldı. Dünyanın en büyük işçi partisi içerisinde bir kadın Marksist olarak o dönemde Marksizmin en büyük isimleri arasında olan Kautsky ve Bernstein gibi parti liderleriyle teorik tartışmalara girdi. Bir yandan parti bürokrasisini, bir yandan da reformizmi yani sosyalizmin sadece seçim sonuçlarıyla gelebileceği düşüncesini eleştirdi. Amansız bir savaş karşıtı olarak SPD'nin yani Sosyal Demokrat Parti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında savaş bütçesine destek vermesine karşı çıktı, barışı savundu. Rus işgali altındaki Polonya'da yükselen milliyetçi harekete karşı çıktı, işçi enternasyonalizmini savundu. Gelecek her yerde Bolşevizmin diyerek Sovyet devrimini savunurken Bolşevik Partisi'ni de eleştirmekten geri durmadı. Siyasi faaliyetleri ve görüşleri yüzünden 3 kez hapse girdi. 1919'da erken bir isyan olduğunu düşünse de Sovyet devriminin izinde Almanya'daki işçi devrimine katıldı ama iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'ye bağlı Freikorps birlikleri tarafından katledildi ve cesedi nehre atıldı. Evet, Liebknecht'le birlikte. Rosa Luxemburg 150 yaşında ve hala genç diye güzel bir yazı var. Biyanet'te Hilal Onur İnce tarafından kaleme alınmış. Ve Rosa Luxemburg'un hedefinin demokratik, adil, eşitlikçi bir yaşam, hayali başka bir siyaset, başka bir yaşam mümkün diyenlerle kol kola olmaktı diyor. Ve bu hedefi ve hayaliyle bugün de güncelliğini koruyor diye yazılmış bir yazı bu Biyanet'te. Hilal Onur İnce imzalı. Evet, biz devam edelim. 1912'de İtalyan ordusu hava balonlarını askeri amaçlarla kullanan ilk ordu olmuş. İtalyanlar bu hava taşıtlarını Trablusgarp cephesinde yani Libya'da o Türk savunma hatlarının gerisine keşif yapmak amacıyla göndermişler Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı o sırada Libya. Bir de şeyden bahsetmek lazım. 100. yılı olan bir olay var. 1920-21 Mart ayında başlayan ve 3,5 ay süren Koçgiri isyanının askeri harekatla bastırılmasının 100. yıl dönümü. Harekat esnasında Koçgiri coğrafyasında köylerin yakıldığı ve bine yakın insanın katledildiğini de belirtmeliyiz. Sivas ve Erzincan'ı içine alan bir bölgede Kızılbaş Kürt Alevilerinin önemli yaşam alanlarından Koçgiri hadisesi Alişer Haydar Beg, Nuri Dersimi ve Alişan Beg öncülüğü ve çalışmasıyla Merkez Ankara hükümetinden muhtariyet yani özellik isteme talebiyle başlayan ve 3,5 ay süren bir hadise. Farklı isimlendirmeler yapılıyor. Koçgiri isyanı, Ümraniye hadisesi, Koçgiri Kırım'ı, Vurgun'u, Koçgiri Tertelesi diye de adlandırılıyor. Nurettin Paşa denetiminde merkez ordu ve Topal Osman'ın öncülük yaptığı 47. ve 48. Giresun alayın gerçekleştirdiği harekatla bastırılmış, köylerin yakıldığı ve bine yakın insanın da katledildiği belirtiliyor. Bunu da Medet Dilek kaleme almış. Gene Biyanet'ten aldık. 100. yılda bu. 1953 yılında bugün ise Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Joseph Stalin hayatını kaybetmiş. Asıl adı Yosif Vissarionovic Çukaşvili olan Stalin, Pravda'daki yazılarında ve parti içinde Rusça çelik adam anlamına gelen Stalin mahlasını kullanmaya başlamış. Lakabı ise Gürcü dilinde çivi anlamına gelen Koba imiş. İç savaş yıkıntıları arasında parti genel sekreteri olmanın avantajlarını kullanarak kendi iktidarının yolunu döşeyen Stalin, devrimi yapan Bolşevik liderlerin çoğunu idam ettirdi ve milyonlarca insanı sosyalizm adı altında çalışma kamplarına ve ölüme göndermişti. Rosa Luxemburg'un doğum günü ile yani bürokrasiye karşı büyük bir mücadele veren Rosa ile bürokrasinin temsili diyebileceğimiz sosyalizmi demokrasiden tamamen arındıran Stalin'in ölümünün aynı günde olması da ilginç bir tarihin. Evet. Yani sadece Ukrayna'da Holodomor diye adlandırılan muazzam bir açlığa mahkum ederek binlerce, on binlerce insanın yok olmasına yol açan, sadece bir tek o olay bile yeterli olabilirdi ama onun dışında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı Stalin. Evet, 1984'te bugünse İngiltere'de büyük madenci grevine dönüşecek olan Cottonwood diye adlandırılan madenci grevi başlamış. O zaman Thatcher, sonradan baroness olacak olan başbakan Thatcher liderliğinde dünya neoliberalizmle tanışırken İngiliz işçi sınıfının en güçlü sendikasının bulunduğu maden sektöründe de Ulusal Maden İşçileri Sendikası'nın çağrısıyla bir yıl sürecek olan grev başlıyor. Margaret Thatcher, neoliberal gündemini hayata geçirmesinin önünde en büyük engel olarak gördüğü sendikal hareketin belini kırmak için kömür kapasitesini düşüreceğini ve 20 kadar madeni kapatacağını ilan etti. Bu 20 bin örgütlü işçinin işsiz kalması anlamına geliyordu sendikalı işçinin. Thatcher 1972-74 yıllarında muhafazakar iktidarları düşüren madenci grevlerini de gayet iyi bildiği için asıl amacına uygun şekilde önceden kömür stokları yapmış. Bu tarihte çok iyi bilinen bir durum değil. Böylece sendikanın ulusal grev çağrısıyla bir yıl süren bir mücadele başlıyor ve efsaneleşiyor. Bu greve işçilerin eşleri eylemleri örgütleyerek, para toplayarak destek oluyor. Lezbiyen ve geyler de madencileri destekliyor. Bu adı da böyle zaten. Bu hareketin ortaya çıkmasıyla birlikte tarihte ilk kez eşcinseller işçi hareketiyle doğrudan dayanışma içine giriyor. Ancak grev Thatcher'ın sert uygulamaları, politikaları ve sendika bürokrasisinin hataları nedeniyle yenilgiye uğruyor. Ve işin ilginç tarafı daha sonra ortaya çıkıyor ki Thatcher grev daha devam edecek olsa pes etmek üzereymiş. Ve bu şekilde o zaman neoliberalizmde daha çok erken bir tarihte önlenebilir deniyor. Ama işte tarih böyle bir şey. Bu da 1984'ten bir haber. Şimdi şeylere bakalım, günün haberlerine bakalım, bir özetleyelim. Evet, Bitlis Tatvan'da helikopter kaza Kırım faciası oldu. Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü. Biri 8. Kolordu komutanı olmak üzere, kor general olmak üzere 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı haberi var. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında helikopterin özellikleri ayrıntılı olarak yer alıyor. Eurocopter Cougar, Eurocopter Super Puma AS-53-22UL şeyini taşıyor, markasını. Cumhurbaşkanı, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de başsağlığı mesajları paylaşıyorlar. Şimdi 8. Olordu Komutanı Kor General Osman Erbaş da var aralarında. Şehit askerlerinin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenilmiş. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitmiş. Osman Erbaş'a ilişkin de bir bilgi notu var. T24'te bu haber. Yaklaşık 5 yıldan beri bu görevde olduğu 8. Kolordu Komutanı Elazığ'da bu görevde 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit olan polis ve askerlerin cenazesinde yaptığı konuşmada darbecilere tepki göstererek Türk askeri katil olmaz, onlar Türk askeri değil katil demişti. Erbaş bir sonraki yaş toplantısında da Yüksek Askeri Şura toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyormuş. Bu mümkün olamadı. Bu arada Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıklama yapmış bahsettiğiniz ziyaret sırasında. İlk bilgilere göre ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir demiş. Evet, yani hava şartları yüzünden olmuş. Ya en azından şimdilik böyle bir ilk bilgilere daha göre evet yani aynen böyle söylemiş. İlk bilgilere ve görgü tanığı ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir diyor. İvedilikle gerekli talimat verilmiştir kaza kırım ekibine. İncelemelere bugün başlanacak diyor. Bu sabaha karşı dün bu sabah bir civarında yaptığı açıklamada bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonunda belirlenecektir. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bilgi almış Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan rahmet şehitlere, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyor. Yaralı askerlere de şifa temennisinde bulunmuş. Aynı şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, neden Milli Eğitim Bakanı bilmiyorum, ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onu da bilmiyorum neden, onların özel olarak bu konuda mesaj vermesinin sebebini, aynı zamanda Cumhurbaşkanı İletişim Bakanı Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da şehitlere Allah'tan rahmet, keder dide ailelerine de sabırlar diliyorum diyor İbrahim Kalın mesela. Acımız büyük, başımız sağ olsun demişler. Evet, öte yandan da dünyada da iklim krizi, maliye, gıda facialarından bahseden haberler dolup taşıyor aslında. Yani iklim meselesi giderek büyük bir aciliyet kesbetmekte. Bütün dünya basınının bir kısmında yer alıyor. Çok yani yakından takip ettiğimiz, özellikle de iklim aktivistlerinin sitelerine ve bu konuya yıllardan beri büyük bir emek veren yazar, araştırmacı ve aktivistlerin sitelerine bakınca, özellikle bir de Guardian gibi bu konuya yaklaşan, yakından bakmaya çalışan medya organlarında çok ciddi şeylerden bahsediliyor. Bir de Birleşmiş Milletler bu iş için ciddiyetini en çok idrak etmiş gibi gözüken örgüt, fakat onların sözlerine ve araştırma sonuçlarına fazla yer verildiği söylenemez. Öncelikle mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iklim kriziyle savaşta, daha savaş kelimesini de kullanıyorlar aslında, mücadelede ve savaşta herhangi bir şansımız kalmasını istiyorsak, mesela bu son derece önemli bir şey. Çarşamba günü yani gelen bir araştırmaydı, şeydi, açıklamaydı. Yeterince üzerinde duramadık, sadece değinerek geçmiştik. Bir kez daha vurgulayalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kömüre ölümcül bağımlılığımızı derhal sona erdirmemiz diyor. Yani tüm kömür projelerinin iptali, kömürün elektrik sektöründen çıkarılması, elektrik sektöründe, elektrik üretiminde kömürün kullanılmaması, yenilenebilir enerjiye yani rüzgar ve güneşe yatırımların kaydırılması ve aynı zamanda üçüncü bir şey olarak da dünyaya adil ve hakkaniyetli bir hızlı geçişi örgütlemek şarttır diyor. Jump start kelimesini kullanmış. Yani adil ve hakkaniyetli bir gelişmeyi örgütleyebilmek için nihayetinde küresel bir eforun hızlı bir şekilde başlatılması gerektiğini söylüyor ve bütün uluslararası finansmanını kömür termik santrallerinin durdurulması, sona erdirilmesi ve yatırımların da yenilenebilir enerjilere, enerji projelerine sevk edilmesini net olarak söylüyor. Guterres yolun sonuna gelinmiş olduğunu ima ediyor en azından. En kirli, en kirletici ve evet şimdiki haliyle de en pahalı hale gelmeye başlayan fosil yakıt demiş. Çok ilginç aslında. 1,5 derecelik iklim ısınma hedefini tutturmak için mümkün, hala şansınız var bu 10 yıl içinde. Ama bu işte gene de tümüyle kömürden başta kurtulmaya ve yenilenebilir enerjilere 2030'a kadar milyonlarca istihdam da yaratacaktır diyor. Ve bütün bölgesel ve yerel seviyelerde değişecektir etkisi, ama kolektif ve acil bir sorumluluğumuz var diyor. Yani bu geçişin hızı ve ölçeği büyük kapsamıyla eş düşecek büyük bir çaba harcamamız şarttır diyor. Ve bu Sustainable Energy for All, herkese sürdürülebilir enerji diye bir şirketin, bir kuruluşun da başında olan Damilola Ogunbiyi de şeyi söylemiş. Dünyanın birçok yerinde aynı anda evrensel enerjiye, evrensel geçiş hakkıyla eş değerde olacaktır, birlikte olacaktır diyor. Yani şu anda 800 milyon, yani 1 milyara yaklaşmakta olan insanın dünya çapında hala temel elektrik hizmetlerine, enerjisine ulaşamadığını, 2,5 milyon hatta 3 milyara yakın, milyon dedim yanlış düzeltiyorum affedersiniz, 2,8 milyar insanın da temiz yiyeceğini pişirecek, mutfakta kullanacak temiz enerjiye aksesi yok, ulaşımı yok demiş. Ve tam bir eşikteyiz diyorlar. Yani daha iyi bir hayat isteyen milyarlarca insan var. Fakat en iyi fırsatları arıyorlar. Ve bu da sürdürülebilir enerji, ekonomik gelişme için yeni iş alanları açılması ve tam potansiyeline ulaşması için demiş. Önemli bir haber. Evet, tam da aslında bu meseleyle ilgili Bill McKibben'dan The New Yorker'da bir yazı kaleme almış. Orada da fosil yakıt şirketlerinin nasıl yenilenebilir enerji üzerine kara propaganda aslında yaptığını bir dizi örnekle söylemiş. Yurttaşların kafasında soru işareti. Mesela rüzgar santralleri, rüzgar enerjisinin üreten santraller içinse kanser yapıyor yakın civarda diye örneğin propaganda yaptıkları, bunda da belli ölçüde başarılı oldukları, çünkü ciddi tabii bütçeleri var bu tarz kampanyaları yapabilmek için. Dolayısıyla yurttaşlarda da soru işareti yaratıldığını Mesela Teksas'taki böyle bir rüzgar enerji santraline karşı hatta sınırlandırılması, daha fazla yapılmaması gibi bir takım yasaların bile geçebildiğinden söz ediyor. Evet, önemli. Yani from NIMBY to PIMBY, yani benim arka bahçemde olmaz dan şimdi lütfen benim arka bahçeme kurun diye de bir hareketin doğmakta olduğunu da işaret ediyor Bill McKibben New Yorker'daki yazısında. Bir de başka, seninkine ilaveten bir de ben şeyi ekleyeyim. Başka bir safsata var. Yani rüzgar türbinleri işte kuşları öldürüyor, mahvediyor diye bir şey var. Bunu şey de söylemişti bolca. Donald Trump. Çünkü çok düşkündür kuşlara. Trump zaten biliyoruz. Evet, çok hassas bir ruh, rakik bir ruha sahip. Evet, evet öldürüyorlar diyor. Bill McKibben de Trump'a katılmış. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde 250 bin kadar kuş öldüğü hesaplanıyor bu şeylerden dolayı diyor. Rüzgar gülleri diyelim, türbinleri. Fakat şeyle de kıyaslayalım isterseniz diyor. Yani cep telefonları ve radyo kulelerine çarparak ölenlerin sayısı kuşların 7 milyona yakın, 6.8 milyon kuş. Ayrıca da kedilerimizin kurbanı olan, ev kedilerinin kurbanı olan milyarlardan bahsediyor. Milyar. Ve ayrıca da şey de hesabını yapmış bir küçük parantezde. Bugünkü hesapla gidecek olursak, sıcaklığın artırılmasını böyle devam ettirecek olursak, Amerika'daki kuş türlerinin 1/3'ü, %68'i 2100 yılın sonuna vardığımızda ortadan kalkmış olacak diye de açıklamış, böyle bir kapsamlı hesap yapmış. Bu örnek aslında güneş enerjisinde bile kullanılır. Yani güneş panelleri, büyük çaplı özellikle güneş panellerinin üzerinde aşırı ısı olduğu ve oradan geçen kuşları derisine de zarar verebildiği ya da onlara zarar verdiği söyleniyor. Bunların haklılık payı var zaten, McKibben da söylemiş. Ama mesele şu, zaten tamamen sıfır, ekolojiye hiç zarar vermeyen bir şey yok. Yani doğal değil yaptıklarımız, binalarımız ya da işte bu tribünler vesaireler belli bir zarar veriyor. Ama mesele mümkün olan en az tahrifatı verecek, doğanın kendisini yenileyebileceği koşulları yaratabilmek. Fosil yakıtsı böyle değil. Evet, yani bir de karşılığında yenilenebilir enerjinin şeyi var. Doğa kaldırabilir bunu. Aradaki fark bu, yoksa tabii sıfır zararlı değil. Bir de karşılığında şeyden de bahsetmek lazım herhalde. Yani işte canlı kalmaması son derece muhtemel. Bu gidişatla beraber yeryüzünde. En azından memeliler açısından öyle. Memeliler ve yani bir takım bakteriler ve mikroplar kalacaktır tabii ama bitkilerin ve hayvanların büyük bir kısmının da yok olması durumundan bahsediyoruz. Tabii şehirlerin yeniden düzenlenmesi, arabalar daha küçük ve şey olarak geniş yeşil alanlarla yapılması filan da hepsini konuşmak mümkün. Şimdi yani durum böyle. Üçlü zafer için, yani UNEP, Birleşmiş Milletler'in çevre örgütünün çok net bir açıklaması var. Hemen harekete geçilmezse, işte önümüzde Glasgow'da iklim zirvesi var, COP26. Hemen harekete geçilmezse 300 kayıp var. Yani birincisi gıda, ikincisi gıdayı üretmek için kullanılan doğal kaynaklar, üçüncüsü de gıdayı üretmek için kullanılan mali kaynaklar çöpe gidiyor. Yani yeni bir Birleşmiş Milletler raporu dünyada insanların 1 milyar ton gıdayı çöpe attı ve bunun sürdürülmesinin de mümkün gözükmediğini açıklıyorlar raporda. UNEP'in bu. Yani üçlü bir zafere ihtiyacımız var diyorlar işte. Yani hem gıdayı atıyoruz, yenebilecek şeyi, hem onu üretmek için kullanılan sınırsız sayıda doğal kaynak var. Onlar da çöpe gidiyor. Üçüncüsü de gıdayı üreten, üretmek için kullanılan paralar da çöpe gidiyor. Birilerinin cebine gidiyor sadece. Yani Almanya'da yapılan bir araştırmada da perakende sektöründe yılda 500 bin ton, yarım milyar ton gıdanın çöpe gittiği belirtilmiş. Yani dünyada 1 milyar ton gıda, Almanya'da sadece çok ilginç yarım 500 bin ton, yani yarım milyon ton sadece Almanya'da çöpe gidiyormuş. Bir başka ilginç hesapta Bitcoin denen para birimini, kripto para deniyor buna, üretmek için harcanan elektriğin bir ülkenin, örneğin Arjantin'in yıllık karbon ayak izine denk geldiği hesaplanmış durumda. Yani hakikaten ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir başka durum daha. Ayrıca bunun iklim değişimiyle de ilgisi olduğunu Birleşmiş Milletler'in araştırması raporu ortaya koymuş. Çöpe atılan gıdalar, bu milyonlarca tonluk yani gıdalar, tabii karbon da salıyor yani çürüme sürecinde. Bunların da karbon salımının %10'una, emisyonların %10'una denk geldiğine dair de bir veri var ellerinde. Evet. Aynen öyle. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra da devam edeceğiz. Yani dünyada savaş ve barış durumları var. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun Irak'a gitmesi var. Çok ilginç bir yeni durum. Covid-19 durumları var. Bazı ülkelerde gene patlama yapıyor. Büyük gelişmeler var. Türkiye'de de restoranlar açıldı ve AVM'lerin yemek katları tamamen dolmuş vaziyette. Bunlardan bahsedeceğiz. İnsan hakları ve fezlekeler üzerinde de bir miktar durma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Dinlemekte olduğumuz şarkı Just a Closer Walk with Thee adını taşıyordu. Çok ünlü bir şarkı. Ünlü bir şarkıcı Patsy Cline 1963'te bugün hayata veda etmişti bir uçak kazasında. Aslında Nashville Sadası denen 1960'ların başında hem country dalıyla, country janrıyla pop müziği birleştiren, crossover diyorlar. Yani geçiş, türler arası geçişte çok başarılı olmuş birisi. 30 yaşında hayata veda etmişti. En etkili, başarılı ve saygı duyulan vokalistlerden birisi 20. yüzyılın. Çok sayıda, yani hayatı ve kariyerine dair çok sayıda kitap, belgesel, o hatta oyun ve makale de çıkmış filmde. Çok ilginç aslında, çünkü Cowboy Copas ve Jack Hawkshaw Hawkins'le beraber, onlar da country şarkıcıları ve müzisyenleri, Nashville'e DJ Cactus lakabıyla maruf DJ Jack Cole'un yararına verilecek konsere gidiyorlar. O da bir araba kazasında hayata veda etmiş. Çok tuhaf tesadüfler. Oraya giderlerken onlar da uçak kazasında ölüyorlar. Dahası 2 gün sonra da country şarkıcısı Jack Anglin de Klein'in cenazesine gitmek üzere arabasıyla giderken o da bir araba kazasında hayatını veriyor. Yani son derece trajik ve garip bir şey var. Onu analım dedik. Patsy Cline'a bir günaydın diyelim buradan. Diğerleriyle beraber. Evet. Şimdi bugün diğer haberleri okumaya geçmeden bir de şeyden bahsedelim. Bugün ne var? En önemlisi bugünkü gelişmelerin Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanacak. Hrant'ın arkadaşları bugün saat 10 için Çağlayan Adliyesi'ne çağrı yaptılar. Bu açıklanacak kararın da tabii ki cinayeti aslında aydınlatmayacağı konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Daha önce de aslında dava bir kapatılmıştı. O dönem Beşiktaş'taki adliyedeydi. Dink ailesi, Rant'ın arkadaşları memnun olmadıkları için bu karardan hemen orada kararın açıklanmasının ardından yürüyüş yapmışlardı Agos gazetesine kadar. Ve hükümetin en üst düzey temsilcileri de memnun olmadıklarını karardan açıklamışlardı. Halkın vicdanı rahatlamamıştır dendiğini çok iyi hatırlıyorum o dönem en üst düzeydeki isimlerden. Bunun üzerine dava tekrar başlamıştı. Şimdi o tekrar başlayan davanın 120. sanırım duruşması, yani 2007'den beri süren ikinci kez açılan davada hala adalet sağlanamadı. Bugünse karar açıklanacak. 14 sene süren davadan bahsediyoruz. Evet, 76 sanıklı davada 129. duruşma görülmüş daha önce. Yani 130. o zaman olacak. Dolayısıyla nasıl bir karar çıkacağını bir anlamıyla biliyoruz aslında. FETÖ'ye yüklenecek gibi duruyor. Sanıkların zaten savcı mütalasında geçmiş birkaç duruşma önce 18 kişi için müebbet hapis istemişti. Ve bir de geriye 76, yani bir 50 kadar kişi daha var. Yine 20 yıl görev ihmal işte gibi suçlardan yargılanan, onlar için de çeşitli cezalar isteniyor. Ama iş biraz FETÖ PDY diye geçiyor. Onun amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğine dair bir mütalaa verdi savcı. Katil de çıkacaktı ama gardiyanları tehdit ettiği için bir uzadı çıkışı yani. Evet, doğru. Tetiği çekenin de bir de böyle bir durumu olmuştu. Dolayısıyla bugünkü karar açıklandıktan sonra ne olacağını biraz hep birlikte göreceğiz. Yani yarın programı olmadığı için tabii biz de duyuramamış olacağız ama pazartesi en azından ayrıntılarını vermiş oluruz ama belki bir çağrı da gelebilir bugün. Evet. Saat kaçta? 11'de mi? Saat 10'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde. 10'da, evet. Evet, her zamanki gibi basın açıklaması olacak. Sonra duruşmaya girilecek ve karar beklenecek. Evet, geriye dönecek olursak tekrar bu şeyle ilgili birkaç ayrıntıyı da ayrıntı sayamayız aslında, tayin edici derecede önem taşıdığı söylenebilecek şeyler var. Geleceğimizle ilgili, hepimizin geleceğiyle ilgili, bütün canlılar alemini ilgilendiren bir şey. Bir Bitcoin meselesi var ki işte gerçekten bütün ülkeler boyutundan daha fazla üretilmesi ve yıkıma götürüyor. Ondan bahsettik. Tesla'nın CEO'su Elon Musk gibilerinde desteklemesiyle çok ciddi bir değer kazancı da olan Bitcoin'in muazzam enerji harcadığı açıkça söyleniyor. Çünkü bilgisayarlar, sistemler gece gündüz çalışıyorlar elektrik harcayarak bu çok karmaşık algoritmaları yapmak için. Ama bilgisayarın enerjiye ne kadar ihtiyacımız olduğu ve enerjinin insan hayatındaki rolünü bilmesine imkan yok. O ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu sadece bilip ona göre çalışıyor. Şimdi bir başka şey de Çin'de dünyanın en büyük karbon ayak izine şu anda sahip olan, tarihi anlamda konuşmuyorum ama son durumdaki en büyük karbon ayak izine sahip olan ülke Çin. Amerika ve Avrupa ülkelerinden tarihi sorumlulukları tabii çok daha fazla ama şu anda ki çağdaş kesiti alırsak Çin birinci sırada yer alıyor Amerika'nın önünde. Karbondioksit emisyonları 2020'nin ikinci yarısında, geçen senenin ikinci son 6 ayında %4 yükselmiş. Azalmak şöyle dursun, %4 gibi dudak uçuklatıcı bir şeyde artmış olmuş. Bununla ilgili çok Carbon Brief internet sitesinde Lauri Millivirta, herhalde Finli bir araştırmacı, Enerji ve Temiz Hava, Energy and Clean Air araştırmaları merkezinde analist kendisi, bayağı ikinci yarısında ülkenin emisyonlarını 2019'daki totalinin üstüne çıkartmış ve koronavirüsü pandemisine rağmen oluyor. Yeni bir analiz bunun. Yani insanlığın çılgın bir koşuyla sonuna doğru koşmasının örneklerinden bir tanesi. İnsanlığın dediğim, tabii bunu yöneten çevrelerin, Çin Komünist Partisi ve onun büyük lideri, ömür boyu lideri Xi Jinping'in vermesi gereken bir hesap herhalde. Onu da geçiyorum. Bir de Britanya'da bu şeye, Glasgow'da kendi Birleşik Krallık'ta yapacak bütün hazırlıkları tamam ve büyük yatırımlar yapıyor. Sıfır karbona, net sıfıra geçeceğiz filan derlerken bir de yeni o durum çıkmış. Uluslararası alemin iyi bilinen iklim bilimcilerinin hepsi bir araya gelip, birçoğu bir araya gelip yazı yazmışlar Çevre Bakanı'na, daha doğrusu Şehircilik Yerel Yönetimler Bakanlığı Robert Jenrick'e. Yani iklim krizi bakımdan feci şeyler olur, durdurun demişler. Neyi durdurmasını istiyorlar? Leeds'de yeni bir havalimanı inşasına geçilmiş. Yani hakikaten insan nefesi kesiliyor. Bradford adında bir havalimanı. Bunu yapmayı sürdürürseniz çok daha Britanya'nın net sıfır iklim hedeflerine ulaşması bile çok daha zor, hatta imkansız olacaktır diyor önde gelen bilim insanları ve akademisyenlerin yolladığı mektupta. Ama ne olacağı bilinmiyor. Chicago'da da çok ilginç bir şey daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde General Iron diye bir genel demir şirketi, Chicago'nun güneydoğu yakasındaki bir şeyi, yani bir metal demir çöp yığınını metal arıtma tesisini, arıtma diyemedim yani, böyle parçalama tesisini, en siyah ve kahverengi tenli yoksulların bulunduğu alana taşıyacaklarmış. Çünkü son derece hava kirletici bir şeymiş endüstriyel kirlenmeden. Chicago'da 100'ün üzerinde aktiviste açlık grevine girmişler bunu protesto etmek için. Ciddi ve vahim bir durum. Bizim bölgemizi, Oscar Sanchez diye birisi aktivistle konuşmuşlar. Bölgemizi bir tümüyle feda edilmiş alana dönüştürüyorlar. Sacrifice zone, buna izin vermeyeceğiz diyorlar ve belediye başkanı Lori Lightfoot'a da bu ırkçı sömürü düzenini durdurması için açlık grevine gidiyoruz demişler. Bu da böyle. Evet, çevre meseleleri bu şekilde. Şimdi bir de Covid'e geçecek olursak, ha bir de çevreyle ilgili son bir komplo teorisi var. Çok ilginç. İsrail son derken haber olarak ya. Bugün haber olarak son. Bitmez. Bitmez, tükenmez yani. Bugün için tabii ki. Yoksa yeni başlıyor diyebiliriz hatta. Yani Oliver Holmes'un Guardian'dan bildirdiğine göre İsrail bu büyük çevre faciasından sık sık bahsetme fırsatımız olmuştu ya. Yani muazzam sayıda petrol dökülmesi, asfalt ve şey katran kapladı bütün sahillerini yüzlerce kilometre. Evet. Şeyi, bunu İran yaptı bize demişler. Çevre saldırısı demişler. Bayağı açıklama bu. İsrail'in Çevre Koruma Bakanı, İran sorumludur. Bu petrol dökülmesini mahvetti bizim sahilleri demiş ve bir çeşit terörizmdir bu demiş. Çevre terörizmi demiş. Ama bir kanıt göstermemiş. Gazeteciler de sormamışlar. Böylece Gila Gamliel adlı çevre bakanı, bu büyük şey haydut gemi var ve biz bunu yakalayacağız. İran yaptı bunu demiş. Panama bandıralı bir gemiymiş. Emerald ismi. İran'dan Zümrüt. Hı. evet, İran'dan aldı bu petrolü. Suriye'ye götürüyordu. Hatta arada Türkiye'ye geldi diye de söylemişler. Rotasında Türkiye'de vardı. Yani aslında Türkiye'de her nerede demirlediyse orada da o zaman demek ki bir çevre felaketi az daha olabilirmiş. Yani eğer Evet. bilinçli olarak yapmadıysa, yani bu şu an şimdilik bir komplo teorisi gibi Belki çoklu, belki sızdırdıysa, yani evet Türkiye'de işin içindeydi. Belli mi olur? ya da evet ya da Öyle de öyle. bakılabilir. Uğradığı limanlar da ortak Ama olabilir. bu haber üzerine aklıma şu gelmişti. Hep İstanbul Boğazı söyleniyor. Kanal İstanbul buna karşı açıklama yapıyor. Bakın tehlike tehlike vesaire diye. Halbuki Evet. tehlike tankerlerin bizatiyken sadece İstanbul Boğazı'ndan geçmesi değil. İskenderun Limanı'ndan da onlarca, yüzlerce, binlerce tanker bu şekilde geçiyor ve Karadeniz limanlarında da tabii canım. evet Hiç yani. yani sınırı yok bunun. Kanal İstanbul'a hiç girmeyelim şimdi. Bu Evet. arada modern çağın önemli kahramanlarından biri olduğu şimdiden belirlenmiş olan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco'nun bugün 4 günlük bir ziyaret için Irak'a gideceği haberiyle devam edelim. Daha önce hiçbir papa 2000 yıllık Hristiyanlık tarihinde Irak'ı ziyaret etmemişti. Ziyaretin sloganı İncil'den alıntıyla Kitab-ı Mukaddes'ten "Hepiniz kardeşsiniz" olarak belirlenmiş. Yani İbrahim peygamberin doğum yeri olduğuna inanılan Ur Ovası'na da gidecekmiş. Önce bir görüşme yapıp hatta 90 yaşındaki El Sistani ile de 84 yaşındaki Papa'nın görüşmesi resmi programda yarım saat kadar öngörülüyormuş. Bu da ilginç yani, çok ilginç hatta. Evet, Şii lider El Şii Sistani. lider. Ve Daha sonra yani da evet, aslında önce Sünni Necef'e İslam'dan da. geçip evet Ali El Sistani ile Ayetullah'la görüşecek. Sonra da kiminle? Mısırlı El Ezher imamı Ahmet El Tayyip'le yaptığı gibi kardeşlik mesajı verilen bir ortak belge imzalaması umuluyormuş. Daha sonra da Ur Ovası'na gidecekmiş. İbrahim Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan. Burada dinler arası bir toplantıya katılacakmış. Çok ilginç yani. İbrahim'in Çocukları adlı bir dua okunması planlanıyormuş. Pazarda Erbil'e geçip Irak Kürdistan Özerk Bölgesi yönetimiyle bir araya gelecekmiş. Ardından da Musul'da çeşitli saldırılarda yıkılan 2014-17 arasında kiliselerin yer aldığı 4 kilise meydanında savaş mağdurları için dua edilecek. Yani birçok saldırı da son haftalarda Bağdat ve Erbil gibi yerlerde Evet. saldırılar. Bir de pandemi var. Bütün riskleri göze almış. Çok ilginç bir durum. Daha Şunu iyi. söyle. Hı, Evet, söyle. muhtemelen siz de ona gelecektiniz. Stadyumda da bir ayin yapacak. Yani Evet. herhalde özellikle salgın açısından ve güvenlik açısından da en kritik nokta bu. Pazar günü gerçekleşecekmiş. Erbil'de François Hariri stadyumunda bir ayin olacak. Sınırlandırmışlar katılımı ama gene de 10 bin kişi deniyor. Evet. Bu bir aslında 15 aydan beri hiç dışarı bile çıkmamış Papa. Yani salgın meselesinde çok dikkatli davranıyordu. Aslında aşılarını olmuş ama yani tabii Irak'ta aşılama başladığına dair hiçbir bilgi yok elimizde. Dolayısıyla 10 bin kişinin bir araya gelecek olması biraz ortalığı karıştırabilir Evet, aslında. öyle tehlikeli bir durum. Fakat dağıtılan videoda Irak halkına seslenip "Irak'taki sevgili kardeşlerim, selamün aleyküm. Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım" demiş videoda, dün dağıtılan videoda. Ve yıllar süren savaş ve terörizmin ardından Tanrı'dan af ve uzlaşı dilemek için Irak'a gidiyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim Baba'nın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek ve birlikte yürümek arzusuyla geliyorum diye konuşmuş ve bu zor pandemi döneminde kardeşliği güçlendirmek, birlikte barış dolu bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışalım demiş. Bu arada pandemi demişken 116 milyona doğru gidiyor dünyadaki salgın uğramış olanların sayısı. Johns Hopkins dashboarduna bakarsak tablosuna ve ölenlerin sayısı da 2,5 milyonu geçmiş durumda. Türkiye'de 685 yeni hasta, 68 ölüm, yeni ölüm ve 11.322 vaka sayısı veriliyor. Ama tabii bu şeyle beraber, açılmayla beraber, restoranların açılmasıyla AVM'lerin yemek katlarının dolduğu, bazıları oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk derken, çoğunlukla AVM çalışanları ve yakında çalışanların yemek yemek için geldiği görülmüş. Kimileri memnun kontrollü normalleşmeden, kimileri de erken bir karar diyor. Bazıları geldi oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk demiş mesela birisi. Serkan Uludağ diye biri, ya da Uludağ. Büyük bir lüksmüş, ayaküstü yiyorduk, şimdi farklılık her zaman mutlu ediyor demiş. Buna karşılık bir başkası da, AVM çalışanlarından Nefise Berberoğlu da, mecburen gelip oturacağız personel olduğumuz için, ancak erken bir karar. İlk gün olmasına rağmen AVM'ye girenlerin sayısında artış var. Bizi geriye götürecek bence. İnsanlar her zaman yemek yediğimiz yerde buluşalım diyorlarmış. Çok zorunlu olmadığı sürece çıkmayı düşünmüyorum diyen Besime Kartal'la da konuşmuşlar. Bunları da T24'ten gördük. İstanbul'da toplu taşımadaki yaş sınırlaması da kalktı. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı. Ama çok yüksek risk grubundaki şehirlerde devam ediyor. İstanbul çok riskli sayılmıyor şimdilik. Onun için Brezilya'da da Bolsonaro tamamen bu kapatmalara karşı saldırıda bulunmuştu. Ama ölenlerin sayısında muazzam bir patlama olmuş. Ve uzmanlar, Democracy Now!'da bu konunun en büyük uzmanlarından Brezilyalı bir Marcia Castro'yla, Harvard Üniversitesi'nde demografi profesörü, nüfus bilimleri profesörüyle konuşmuşlar. Ve Küresel Sağlık ve Nüfus Departmanı Başkanı olan bu profesör Marcia Castro şeyi söylemiş. Çok daha kötüye gitmesi kesin gibi görünüyor demiş. Yani sonunda geçecek ama bu tedbirler alınmadığı için çok vahim bir durum olduğunu söylemiş. Böyle de bir durum var. Son olarak şeyden de bahsedelim. Fezleke durumundan, fezlekeler içinde suçlama olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yapılmış konuşmalar ve basın toplantısında söylenmiş sözler de metinlerde fezleke dokunulmazlıklarının kaldırılması için metinlerde yer aldığı söylenince, yeni açıklanan insan hakları reformu, hatta kimilerine göre devrimine çok uygun düşmediğini tartışmamız lazım. HDP Grup Başkan Vekilleri Saruhan Uluç ve Meral Danış Beştaş siyasi kumpas olarak değerlendirmişler HDP'ye yapılmış ve iktidar ortaklarının HDP'yi susturmak ve demokratik siyasetten tasfiye etmek için hazırladıkları kumpasın devamı diyorlar. Bu fezlekelerin büyük bir hukuki kepazelikle karşı karşıyayız demiş Saruhan Uluç. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının uygulanmamasına dair de açıklama yapmışlar ve Açıklamaya katılan milletvekilleri üzerinde herkes için adalet yazılı önlükler giyerek ahim kararı uygulansın yazılı dövizler taşımışlar. 72 gün geçti üzerinden ama ahim kararının uygulanmadığını belirtiyoruz demişler. Herhangi bir adım atıldığını biz görmedik, duymadık. Önümüzdeki hafta başında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplanacak. Ahim'in Demirtaş kararının uygulanıp uygulanmaması meselesi bu komitede gündeme gelecek, Bakanlar Komitesi'nde ve Türkiye'ye ilişkin bir kez daha görüşme gerçekleştirilecek. Ahim kararının uygulanmamasının hiçbir hukuki cevabı yoktur deyip bütün gerekçelerinde tamamının safsatı olduğunu söylemişler. İşte böyle bir durum var. Şimdi ara verebiliriz. Eklemek istediğim bir şey var mı araya çıkmadan önce? Yok, daha fazla bekletmeyelim bence sizini. Hemen geçelim. Geçelim, evet. Tamam. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Sizin merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Sevindim. Enerjiye ihtiyacımız var çünkü bu ortamda ve dünyada hakikaten de. Türkiye'de de aslında bu hafta ben de ondan özellikle şimdi bahsederek başlamak istiyorum. İnsan hakları eylem planı malum. Evet, enerjiye ihtiyacımız var ama temiz enerjiye. Temiz enerjiye tabii çünkü... Yenilenebilir enerjiye. Yenilenebilir. Bizim de enerjimiz devamlı yenilensin de bayağı ihtiyaç evet. oluyor çünkü yenilerine. Şaka bir yana hakikaten yenilenebilir enerjiye ve bütün çevre konularına çok daha fazla eğilmeye ihtiyacımız var. Benim de işte bu aralar yeni evim olmuş olan, evimin hala İstanbul'da olduğunu düşünüyorum ama yeni evim olmuş olan Ankara'da da barajların doluluk oranı çok azaldı bu arada. Ve çok az su var. Yani yetişecek su yok ortada. Bütün bu işte kar yağışlarıydı vesaireydi son dönemde Ankara'ya olan sadece 3-4 günlük su ihtiyacını karşılayabilmiş. Kupkuru hakikaten yani Ankara demeyeceğiniz bir kış yaşandı. Çok da acıklı bir durum bu tabii. Diğer ayağımın olduğu diğer yerim İzmir'e de bu aralar çok sık gidiyorum biliyorsunuz. Hep kıta konuşuyoruz. Orada da felaketler üstüne felaketler, aşırı yağmurlar, aşırı her şeyler iklim olarak da yaşanıyor malum. Dolayısıyla işte evet, depremlerle de bir yandan şey yapıyor. Yunanistan'da evet. vesairede. Çok biz yer veremesek de. Yunanistan'da da tabii çok ciddiydi. Yunanistan'da da çok şok oldular bu arada. Herkese oraya sevgimizi, selamımızı da yollayalım hakikaten komşumuza. Çünkü sıkı şiddetli hissedilmiş bir deprem. Tabii şimdi bu deprem şeyi de o tarafta olunca bu tarafta olur mu? Bu tarafta olunca o tarafta olur mu? Ne oluyor? Ne kadar bağlıyız? Birdenbire bağlarımızı, fay hatları en azından bizi bağlıyor. Bunu hatırlıyoruz. Acı acı güleyim. Çünkü bir felaketlerde yandan da, diyorsunuz birleşiyoruz. Felaketlerde birleşmiştik zaten. Malum 1999'da ilk Türkiye ve Yunanistan'ı yakınlaştıran yıllar sonra tarihlerinde belki ilk defa o boyutta deprem olmuştu. Maalesef gene öyle bir şey mi gerekiyor? Yani öyle acılar mı gerekiyor? İnşallah gerekmesin. Başka yollar bulalım. Bu arada Mart ayında Yunanistan'la istikşafi görüşmelerimizin devam edeceğini de hatırlatalım. Gene çok bir şey çıkması beklenmiyor ama bir yandan da işte ne oluyor? Mavi Vatan diye büyük bir tatbikat devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Türkiye tarafından. Öte yandan Yunanistan ve Fransa arasındaki de iletişim de kuvvetli. Orada da işte askeri işbirlikleri devam ediyor. Dolayısıyla işte iki tarafta yani bir yandan istikşafi görüşmeler yaparken diğer yandan da nasıl diyeyim, çatışma dinamiklerini de kaşımaya devam ediyorlar. Veya canlı tutmaya diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla bu yaz gene geçen yaz biliyorsunuz savaşın eşiğine geldik diye Yunanistan'da konuşulmuştu. Bu yaz bakalım ne olacak. Şimdi gelelim insan hakları eylem planına. Sayfası 9.375 euro ya mal olan. Bu hakikaten oturup hesapladım bunu. Nasıl bir... bu çok ilginç ya. Ya aslında 9.375 euroya sayfası verseler herhalde ben de bayağı bir şey yazarım. Artık hangi romancı olurum, hangi yazar olurum bilemiyorum ama bayağı ilham gelir gibi geliyor. Şöyle ki... Teyzen olsaydı da çok güzel bir roman yazabilirdi. Neler neler yazarım ya. Üstüne size senaryo başka şeyler de vereyim yani. Yan ürün olarak da. Şaka bir yana şimdi bunun kapak sayfası falan da var. Boş sayfaları veya illüstrasyonları gerçekten yazılı olan sayfaları da oturup meraklısı hesaplayabilir. Ama şey hikayesi olunca 1.200 ben şimdi aklım karıştı ya. Bir dakika. 1.200.000 milyon ağzı karışıyor. Çünkü bunlar çok uzak geliyor kendisine gibi. 1.200.000 euro. Tamam. Okey. Bu sadece bu raporun yazımı için Avrupa Birliği'nin verdiği para. Avrupa Birliği fonlarından. Hmm. Daha doğrusu %85 Avrupa Birliği, %15 de Avrupa Konseyi. Ben ilk başta bunu duyunca 1.200.000 euroyu mal olduğunu, bu işte bir Avrupa Birliği projesinin çerçevesinde yapıldığını bütün proje diye düşündüm. Yani işte nedir? Bir sürü faaliyet vardır. Bu raporda bir tane çıktısıdır insan hakları eylem planı. Ama öyle değilmiş. Sadece bu raporun yazımı için. Çünkü o bütün aslında çatı projeleri ele aldığımızda 41 milyon euroluk zaten bir meblağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu rapor, sadece bu raporun yazımı 2 yıllık bir süreçte, bu raporun yazımı 2019'dan beri bu olmuş. Yani aslında ortaya çıkana şaşmamak lazım. Yani ne oluyor? Yuvarlak yani şey, ne kadar dedim fiyatı bir daha zihnimde toparlanmasın, toparlamakta güçlük çekiyorum. 1.200.000 euro. Euro. Yani şu euro, 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren belgeden bahsediyoruz. Bütün ilke başı falan onları hesaplamayı da sizlere bırakıyorum artık. Tamam, ben sayfa başı maliyeti hesaplayabildim. O da ya hakikaten ya bunlar sarsıcı, çünkü nedir? Yarın öbür gün Avrupa'nın vergi verenleri bu paranın peşine düşmeyecek mi? Bu konu malzeme olmayacak mı? İllaki bu kalem üzerinden olmayabilir ama muhakkak ki bu mesele edilecek. Yani Türkiye'de insan hakları düzelsin diye bu kadar para veriliyor ve işte bu kadar işte şey Avrupa Birliği vergi verenlerinin cebinden çıkıyor bu aslında temelde. Ondan sonra da ne oluyor, sonuç nedir diye muhakkak ki dolaylı olarak en azından bu konu olacak. Ve dönüp dolaşıp aslında Türkiye'ye dönecek bu iş. Bu sefer Türkiye'ye düşmanlık, Türkiye'nin insanlarına düşmanlık, bunlar zaten böyledir falan gibi söylemler tedavide olacak. Avrupa Birliği'nin kendisine de düşmanlık olacak. Yani gün kurtarılmaya çalışılıyor ama zaten 1 Mart 2021'de bu proje bitiyormuş ve bunun zaten bu çıktının çıkması lazım. En basit şey. Hmm. Bir de üstüne üstlük haftaya Avrupa Konseyi'nin bildiğiniz gibi 9-11 Mart'ta önemli toplantıları var. Evet. Dışişleri Bakanlığı. Evet, pazartesi başlıyor. Çok önemli o tabii. Salı. Evet, yani tam yani gelecek hafta gerçekten kritik bir hafta. Çünkü Osman Kavala'nın kararıyla ilgili işte AİHM'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki İnsan Hakları Mahkemesi bilindiği gibi Avrupa Konseyi'nin bir parçası. Dolayısıyla orada hani bütün bu işte tutukluluk kararıydı, işte Demirtaş'ın kararını zaten var ama özellikle Kavala'nın tutukluluğunun devamıyla ilgili de Büyük İnsan Hakları Örgütleri de Avrupa Konseyi'ne çağrıda yaptı zaten. Türkiye ile ilgili yaptırım uygulanması ile ilgili. Türkiye orada işte daha önce Azerbaycan'a yapıldığı gibi oy verme haklarının askıya alınması vesaire gibi bir uygulama söz konusu olabilirdi. Veya o yani şimdi bu belki ilk etapta söz konusu olmasa bile orada sıkı eleştiriler gelecek. Bu gene dünya kamuoyunda gündem olacak. Zaten çok kırılgan piyasalarımız var. Gene işte dolar zıplıyor, o hopluyor falan filan. Devamlı dünyada ne olursa biz de çok fazla açığız buna. Ki evet, yani pardon, bir parantez açayım, söylediğine bilgi olarak sadece bir cümle. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvillerin faizi %1.60'a çıkınca dolar dün gece Türkiye'de de yükselişe geçmiş ve 7.55'i geçmiş önce Türk lirasını. Daha sonra bir miktar gerileyerek haftanın son işlem gününe 7.52 lira seviyesinden başlamış. Evet, ya yani şimdi burada aslında bir dış politika hamlesi bir süredir devam ediyor. Bu da o büyük dış politika hamlesinin bir parçası. Zaten geçen yılın sonuna doğru Erdoğan'dan Avrupa Birliği'nin parçası olmak istiyoruz gibi açıklamalar duymuştuk. Ardından 25 Aralık civarı olması lazım, yıl sonuna doğru. İsrail'le ilişkilerimizin düzelmesini isterim gibi, arzu ederim gibi bir açıklaması olmuştu. Şimdi bakıyoruz mesela işte bu insan hakları eylem planı açıklandıktan sonra Fransa'ya çok büyük bir çıkartma yapıldı. Aslında Fransa ile yapabileceğimiz Afrika, bütün Doğu Akdeniz ve ötesinde büyük işbirlikleri var. Biz aslında Fransa ile büyük işbirliklerine açığız gibi Macron'a gene bir zarf atıldı. Ki Fransa'nın da aslında bu desteğe şu bakımdan ihtiyacı var. Böyle dış ilişkilerde değil, belki Afrika'da şurada burada işbirliğiyle değil, ama Fransa'da da İslam'ın ehlileştirilmesi gibi, aydınlatılması deniyor tabii ki. Büyük bir İslam, Fransa'nın İslam'ının bir rönesans geçirmesi ve işte bütün radikal unsurlardan temizlenmesi gibi bir büyük proje üstünde çalışıyor Macron bir süredir, bildiğimiz gibi. Bu konuda da konuştuk zaten, bahsettik daha önceki programlarda. Şimdi orada işte bu bir takım vakıfların, derneklerin tabii kapatılması aslında söz konusu. Ve bir yandan da oradaki işte Müslümanlar da kendilerinin aslında, yani burada her ne kadar çıkarılan yasalarda, laiklik odaklı yasalarda İslam ve Müslümanların adı özellikle geçmese de bütün bu yapılanlar aslında Müslümanlara yönelik. Ve orada da işte bütün bu süreçte en büyük muhalefeti Türkiye'den vakıflar, dini vakıflar ve gruplar yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da zaten Ankara ile ilintili olduğu için, Türkiye politikasıyla son derece ilintili figürler ve yapılar oldukları için veya böyle en azından iddia edildiği için diyelim. Çünkü Fransa'da da basında bayağı bir bu konuda haberler yapılıyor vesaire. Türkiye ile iyi geçinmek bu açıdan da Fransa için çok önemli. Dolayısıyla neyse, bu büyük resimde elbette ki işte biz hep Almanya'dan bahsediyoruz. Diyoruz ki Şansölye Merkel arka kapıdan diplomasi yürütmeyi ve Türkiye ile iyi geçinmeyi çok seviyor. Ama Fransa'nın da şu sırada aslında bu politikaya hiç itirazı yok. Çünkü kendi içindeki o sıkıntıları, Türk vakıf ve dernekleriyle yaşanan milli görüş kökenli işte AK Parti'ye yakın bir takım yapılarla iyi geçinmeye ihtiyacı var. Yani onlar hep dediğim gibi çünkü itiraz ediyorlardı bu değişikliklere, yasalara vesaire. Şimdi bunlar öyle olunca ve Erdoğan'ın da o desteğini alınca bu süreçlerde Türkiye ile de niye iyi geçmesin Fransa? Ve işte zaten Almanya aslında bu insan hakları eylem planının en büyük, nasıl diyelim, yararlananı. Niye onlar da itiraz etsinler? Peki şimdi ne oluyor? Türkiye'deki bu aslında çok ciddi insan hakları ihlalleri ve sıkıntılarının düzelebilmesi için zaten çok büyük mücadele veren insan hakları aktivistleri var. Bütün yük onların sırtına düşüyor. Onlar o kaç euroya cümlesi, kelimesi mal olmuş eylem planını takip etmek durumunda kalacaklar. Devamlı işte gözlemler yaparak, bakın burada bu iş yürümüyor vesaire demek zorunda kalacaklar. Ama hükümet açısından şunun da dikkatini, şu noktaya dikkat özellikle çekmek isterim. Mesela Düşünün ki şimdi Amerika'da bir takım lobi şirketlerine büyük paralar veriliyor yıllardır. Türkiye'nin imajını düzeltsin, hükümetin imajını düzeltsin vesaire diye. Şimdi burada Avrupa Birliği'nden para alıyorsunuz üstüne ve büyük bir lobi faaliyeti gerçekleşmiş oluyor. Böyle de bir güzellik evet. var tabii. Niye yapmasın hükümet? Ve Rusya'dan tabii, da tabii, bu arada... Evet. Rusya'dan gayet da benzer... yerinde. Yani 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyet belgesini söylüyorsun. Evet, ev ödevi hesaplayın hepsini. Evet. Kuruş kuruş bakalım kaç euro. Şimdi Rusya'dan da benzer hamleler geldi bu arada. Bu Avrupa Konseyi'nin toplantısı arifesinde. Orada insan hakları eylem planı yapamıyorlar. Üye adayı olmadıkları için ne yazık ki. Zavallı Rusya. Onlara böyle eurolar yağmıyor. Olsun, onlar da ilke şu kadar 11 ilkeye 12 ilke açıklasaymış. Evet, değil evet, mi yani? Tabii. Yok, o kadarını yapmadılar. Orada insan hakları komisyoneri Tatyana, hep soyadıyla ilgili sorun çekiyorum kendisinin. Tatyana Moskolskova olması lazım. Onun da mesela hem işte Duma'yı ikna etmeye çalıştığı, yani ikna etmek değil de Duma'da işte bizim Avrupa Konseyi'yle iyi geçinmemiz lazım, bizim çıkarımıza gibi o tarafa bir lobi yaptı. Ve aynı zamanda da Avrupa Konseyi'ne de aslında Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde olması her zaman pozitif, işte iki taraf için de vesaire gibi bir takım ifadelerde bulundu. O da ya tabii bir kamu görevlisi, bunu da unutmayalım, bağımsız özerk bir kişilik değil. Ama oradan da bu tip aslında iyi geçinmeliyiz gibi açıklamalar, yaklaşımlar geliyorsa, ki Rusya'nın bu ara işte Biden yönetimi tarafından yeni yaptırımlar var. Yavaş yavaş tekrardan Amerika'da da yönetim değişikliğiyle yeni bir Rusya politikası oluşmaya başlıyor. Trump döneminden farklı. Bu tabii işte orada da bir toparlanmayı beraberinde getiriyor demek ki. O zaman Türkiye'de niye olmasın? Üstüne para da veriyorlar. Evet. Yalnız şaşmamak. Bir tek soru daha sorayım parantez içinde izninle. Yani insan hakları eylem planında açıklamasında Cumhurbaşkanı net olarak şeyi de açıkladı. Hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Nokta. Temel ilke bu. Oysa bugün Aydın Engin de yazısında belirtmiş T24'teki İki örnek vermiş bu meşhur fezlekelerden, dokunulmazlıkların, HDP'liler başta olmak üzere dokunulmazlıkların kaldırılması için verilen fezlekelerden. Birinci örnekte işte savcı demiş ki propaganda yok ama potansiyel içeriyor. Her an propaganda yapabilir. Motamo söylüyorum, kelimesi kelimesine böyle savcının fezlekesinde. Yani bu konuşmada propaganda yok ama her an propaganda yapma potansiyeli içeriyor diye suç kanıtı olarak bunu gösteriyor diyor savcı. HDP milletvekilinin kafasının içini okuyor. Bir örnek daha veriyor. HDP'li İzmir milletvekili Serpil Kemalbay ile ilgili fezlekede HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın 2018 Ekim'inde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaptığı konuşma esnasında tepkisiz kaldığı belirtilmiş. Bu da suç. Fezlekeyi yazan savcı bu tepkisizliği örgüt propagandası olarak nitelendirmiş. Şimdi bunlar bu bizim hedef meselesi. 9 amaç, 11 ülke, 50 hedef ve 393 faaliyetli belgeye uyuyor mu? Galiba uyuyor bence. Çünkü terörle mücadele kanununa hiç değinilmemiş. Dolayısıyla bu davalar da daha çok terörle mücadele kapsamında gittiği için herhalde uyumlu diyeceklerdir. Bu işte söylemlere baktığınızda zaten her zaman aslında pozitif bir görüntü oluyor. Kimse biz insan haklarını ihlal edelim de berbat bir ortam yaratalım da gibi şeyler söylemiyor. Kaldı ki dün Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Anadolu Ajansı'nın sabah canlı yayınında, bütün kanallardan canlı yayınlanan programındaydı. Ve orada tamamen erkeklerden oluşan bir grup içinde tabii ki de gazeteci olaraktan. Şunu söylüyordu, yani insan haklarıyla ekonominin çok yakın, yatırımın, dış yatırımın çok yakın bağlantısı var. Biri olmadan diğeri olmuyor mealinde sözler ediyordu. Yani ekonomi, kalkınma ve insan hakları bağlantısı demek ki AK Parti'nin bu en üst isimlerinin de gayet anladığı bir durum. Fakat uygulamaya gelince daha çok işte böyle bir halka ilişkiler şeklinde oluyor herhalde. Avrupa halklarıyla ilişkiler şeklinde daha çok. Ama tabii AK Parti'nin de son dönemde birçok hamle yapmaya çalıştığını dikkat çekelim. Yani bu işte kongreler, onlar işte düğün coşkusuyla özellikle yapılıyordu. Sonra ya dışarıdan bakınca kalabalık ama içeriden tabanı enerji dolduruyor tabii bunlar. Yeni görevlendirme ne olacak, kim gelecek vesaire. Ve tabii ki partiyle ilgili kararsızlığa düşmüş veyahut da işte biraz uzaklaşmış insanlar. Aa işte mesela daha enerjik bir takım isimler geldi il başkanlığına. Mesela işte bu İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ilgili bu çok konuşuldu. Milli Görüş kökenli, işte Saadet Partisi kökenli ve aslında bu yolsuzluk işlerine veyahut da akçeli işlere bulaşmamış bir insan falan gibi bir takım kendisiyle ilgili tahayyüller ortaya kondu. O da ilk defa işte Canan Kaftancıoğlu'nu malum kahveye davet etti. Evet. Ama yani bütün bunların aslında orada tabii ki Ekrem İmamoğlu'na da laf ederek ve Ekrem İmamoğlu'nu asıl İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu değil diyerek Canan Kaftancıoğlu'nu davet ettiğini de unutmayalım. Bu biraz gıybet tarafına giriyor işin aradaki. İşte enerji diyorsun ama ben de tekrarlayayım. Yenilenebilir enerji bu. Göreceğiz bakalım yenilenebilir olup olmadığını bunun ancak seçim sonuçlarında göreceğiz. Ya vallahi şimdi orada seçim sonuçları, seçim gerçek bir bu arada realite haline mi geliyor önümüzdeki dönemde bilemiyorum. Bir gerçekliğe mi bürünüyor? Ama siyasette işte hakikaten AK Parti için bütün tuşlara basıyor diyorlar. Böyle yorumlar var hakikaten ama bazıları da tutuyor ki AK Parti baktığımızda oylarını işte %30'luk bir çekirdeğe inse bile kararsızlığa dağıtmadan korumayı sürdürüyor. Çeşitli araştırmalara baktığımızda hep bu tarz bir durum görüyoruz. Muhalefetin bu arada tabii ki sıkıntılı bir dönemi. Bu işte fezlekeler, dokunulmazlıkları biz bayağı çok konuşacağız herhalde önümüzdeki dönemde. Ama HDP'ye karşı sırf konuşacağız gibime gelmiyor. Zaten olağan şüpheli CHP, Türkiye siyasetinde yeri bile olmadığı dün Cumhurbaşkanı tarafından söylendi, telaffuz edildi. Bildiğiniz gibi. Bir yandan da İyi Parti ile ilgili Ümit Özdağ'ın da istifası her ne kadar işte Muharrem İnce'nin CHP ve Ümit Özdağ'ın da İyi Parti'den istifa edip kuracağı hareketler %1'lik belki aşağı yukarı oy desteğine olsa olsa kavuşacak olsa da Muharrem İnce'nin böyle olur da Ümit Özdağ'ın çok daha da düşük olabilir tabii ki. Ama burada tabii ki yönelttikleri eleştiriler, yarattıkları polemikler, hele ki Ümit Özdağ'ın bir de böyle belgelerimle gidiyorum ve işte neler çıkacak gibi bir ithamlar savuruyor olması tabii ki sarsıcı olabilir. Ya seçmen sonuçta o polemikten, o didişmeden partiler içindeki, partilerin kendi içindeki hoşlanmıyor. Bir arayışlara giriyor. Bir böyle hakikaten karşısında o güçlü muhalefeti bir arada görmeyince morali bozuluyor. En azından öyle söyleyeyim. O bakımdan muhalefetin hakikaten zor bir bahar ve yazı olacak gibi geliyor. Birçok ismin çok üstüne gidileceğini ben düşünüyorum. Bu benim öngörüm. Bakalım ne olacak? Bu tabii ki işte bu arada tabii ki çok yorulacak muhalefetle beraber. Diğer bir kesimde insan hakları savunucuları olacak. Çünkü dediğim gibi onlar o 128 sayfanın hiç de bir maddi de karşılığı olmadan hepsinin peşinden koşuyor olmak zorunda kalacaklar. Dert anlatmaya çalışıyor olacaklar. Ve bu arada tabii ki de bu süreçte Fransa'nın işte gerçek İslam bu değil projesiyle meşguliyeti Almanya'nın da biliyorsunuz sonbaharda seçimler var. Merkel emekli oluyor. Siyasetten tamamen çekiliyor. Orada da işte yeni iktidar nasıl şekillenecek? Ki bu arada şunu da vurgulayalım. Almanya'nın yeni iktidar ortağının Yeşiller olma ihtimali de çok yüksek. O zaman bakalım Almanya'da bu haliyle duruyor olacak mı? Evet. Diyelim. Evet yani işler yavaş yavaş değişiyor. Önümüzdeki dönem hareketli bir dönem olacak herhalde.

özel Dışişleri Bakanı böyle bir açıklama yapıyor. AİHM'in verdiği kararların derhal ve noksansız biçimde yerine getirilmesi gerekiyor demişler. İşte bu 9-11 Mart tarihlerinde zaten bakanlar bir araya gelecekler. Avrupa Birliği Konseyi Bakanlar Komitesi. Burada Türkiye'ye yaptırımlar vesaire de az evvel konuşmuştuk Sezin Öney'le de. Gündemde Almanya ise Türkiye'ye en tavizkar tutumu takınan ülke konumunda şu anda insan hakları meselelerinde de. Ama şu anda Dışişleri Bakanı böyle bir röportaj vermiş. Evet, Almanya'da çeşitli parlamenterlerden de tepkiler var. Mesela işte Halkların Demokratik Partisi'ni yasaklaması ve önde gelen 9 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılacağını söylemesi göz boyama değilse bunun başka ne açıklaması olabilir ki diye soran bir milletvekili var mesela. Özlem Alev Demirel. Almanya'da sol parti milletvekili de bu şekilde bir demeç vermiş, konuşmuş. Deutsche Welle'ye gene o da. Evet, insan hakları eylem planı için göz boyama diyor. Diğer çelişkilerini HDP'ye yönelik sözleri ve fezlekeleri hatırlatmış. Çelişkili demişler. Evet, oradan bu Hrant Dink davasına ve Raquel Dink'in MİT şikayetini AİHM'e taşımasına geçelim istersen. Yine Deutsche Welle'den bir haber. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından MİT mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu iki memur hakkında başlatılan kovuşturma AİHM'de dava konusu oluyor. Hrant Dink'in eşi Raquel Dink ve yalan yakınları tarafından açılan dava hakkında Ankara'dan savunma istemiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çünkü davacılar Hrant Dink'in hayatının korunmasındaki ihmallerle ilgili olarak MİT mensupları hakkında başlatılan kovuşturmaların ilgili resmi makamların tutumlarından kaynaklanan gecikmelere bağlı zaman aşımı gerekçesiyle sonuçlanmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili maddesinin en temel hakkıyla ilgili maddesinin ihlali olduğunu savunuyorlar ve aynı temelde sözleşmenin adil yargılanma ve mahkemeler önünde etkin başvuru hakkıyla ilgili maddelerinin de ihlal edildiğini öne sürüyorlar. Davanın temelinde Türkiye'de kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink cinayeti davası bulunuyor bu davanın temelinde. Böyle de bir... Bu aslında şöyle bir özel bir dava. Başka bir AİHM'ye yapılan başka başvurular da var. Dink ailesi tarafından. Ayrıca muhtemelen bugün karar açıklanacak. Ondan sonra da başvurma ihtimalleri söz konusu. Fakat bu dava üzerinde bu bahsedilen iki MİT görevlisi Hrant Dink'i tehdit edildiği gün valiliğe çağrılmıştı. Orada yer alan iki MİT görevlisi. Kendisi de Agos gazetesinde yazmıştı. Tehdit edildi. Niçin hedef seçildin başlıklı da yazı yazmıştı o günkü görüşmeye dair. Orada bulunan iki MİT görevlisi yani doğrudan bu cinayet sürecinden bir yandan bağlantılı bir yandan tam olarak onunla ilgili değil. Dolayısıyla bu iki görevlinin zaman aşımı kararıyla daha önce zaman aşımı kararı verilmiş durumu hakkında aile ise buna itiraz ediyor. Değerlendirilemez böyle diye. Çünkü her şey aslında bu süreçte başladı. Cinayete giden süreç diyorlar. Evet, önemli. Yani müteveffa Hrant Dink'in o senin de söz ettiğin yazısında niçin hedef seçildin başlıklı yazısında 2007 12 Ocak tarihli yazısında o görüşmeyi MİT görevlileriyle ilgili görüşmeyi şöyle anlatıyor. Çok çarpıcı bir ayrıntı veriyor. Odadan ayrılacaktım ki götürdüğüm belgeleri görmek ya da almak için ısrar bile etmediklerini fark ettim. Belgeleri isteyip istemediklerini onlara ben anımsattım ve verdim. Zaten de konuşmalarının içeriğinden beri hangi amaçla oraya çağrıldıkları belliydi. Haddimi bilmeliydim. Dikkatli olmalıydım yoksa iyi olmazdı. Artık hedefteydim şeklinde anlatıyor. Çok dramatik hatta trajik olduğunu söyleyebiliriz. Evet, isterseniz buradan Agos gazetesinde dün yer alan bir başka Ermeni'nin öldürülmesi haberine kısaca yer verelim. O da Marisa Küçük cinayeti. 2012 yılında Samatya'daki evinde öldürülmüştü Marisa Küçük. Bunun duruşması 3 Mart Çarşamba günü yapılmış. İstanbul'da görülüyor. Marisa Küçük'ün çocukları da davada yer almışlar. Aile avukatı ise Eren Keskin, İnsan Hakları Derneği'nden bildiğimiz Eren Keskin. Bu cinayette de soru işaretleri var diye bir savunma yapmış. Olayın Ermeni kimlikli yaşlı kadınlara yönelik çete suçu kapsamında olduğunu ve cinayetin tek bir kişi tarafından işlenmediğini söylemiş Eren Keskin. Sanık Nazaryan, yani cinayeti işleyen kişi de bir Ermeni bu arada. Sanık Nazaryan'ın konuşmaması nedeniyle diğer zanlıların yakalanmadığı ve dosyada eksiklikler olduğunu söylüyor. Yani söylenen şu, bir mağdur seçildi, bir başka Ermeni erkek mağdur seçildi. Aslında arkasında bir çete var. Çünkü arka arkaya o dönemde, o birkaç hafta, birkaç ay içerisinde çok sayıda ileri yaşta Ermeni kadın öldürülmüştü. Nazarya'nın sessiz kalması onun tehdit edildiği şeklinde yorumlanıyor Eren Keskin tarafından. Ve davanın bir türlü ilerlemediğini söylüyor. 2012'de zaten yaşanmış olay. Evet, 2012, yani 9 yıl olmuş vaziyette. Sanık Nazaryan da mahkemede kimseyi öldürmediğini ve mütalaayı da kabul etmediğini söylemiş. Sanık avukatı Esengül de mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istediklerini ve tahliye talep ettiklerini belirtmişti. Agos'un haberi de böyle. Burada şimdi, bu davada özür dilerim, ilginç bir ayrıntı var. Aile Çalışmalar ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılmış davaya. O da dava sürecinde bir takım eksiklikler olduğunu ve soruşturmanın genişletilmesini talep etmiş. Ve cinayetin de tek kişi tarafından işlenmediğini de söyleyerek daha da ilginç bir yorumda bulunmuş. Bunu olumlu olarak karşılıyorlar. Ama yine de bakanlık sadece olayı kadın cinayeti olarak bakıyor. Irkçı bir cinayet olarak bakmıyor deniyor. Evet. Peki buradan da Ranting davasına, cinayetin davasına bugün karar açıklanması beklendiğine geçelim. O da Agos gazetesinden bir haber. İstersen bir özetle sen onu. Tabii. Aslında biraz sabah da bu meseleye bakmıştık. Bugün artık kararın açıklanması bekleniyor. 76 sanık var şu anki davada. Tabii bu ailenin, yani Hrant Dink avukatlarının, Dink ailesi avukatlarının talebinden çok çok az bir sanık sayısı. 129 duruşma görülmüş durumda. Önceki ay savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunmasından sonra tüm sanıklar nihai savunmalarını yapmışlardı. Son olarak da Dink ailesi avukatları esasa dair görüşlerini belli etmişler. Dink ailesi avukatları Hrant Dink'i hedef haline getiren eylem ve gelişmeleri bu sırada sıralıyorlar, özetliyorlar yani savunmada. Ve savcı mütalaasında ise daha çok olayın FETÖ-PDY'ye, yani paralel devlet yapılanmasına yıkılacağı anlaşılmış durumda. Bazı sanıklar var, bunlar hakkında müebbet hapis isteniyor. Örneğin sanık Ramazan Akyürek'in silahlı FETÖ-PDY'nin amaçları doğrultusunda tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürmeye teşvik, FETÖ yöneticiliği, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin yok edilmesi, gizlenmesi gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet talebi var. Diğer sanıklar hakkında çeşitli benzer şekilde FETÖ üyeliği vesaire ya da kasten öldürme ya da görevi ihmal gibi cezalardan cezaya çarptırılması talep edilmiş. Evet, bugün karar çıkması mümkün olabilir. 5 yıldan beri devam etmekte olan ikinci dava. Bir dava bu. 12 yıldan beri de, 14 yıldan beri de devam etmekte olan bir ıstırabın kovuşturmalarıyla beraber olayı takibi devam edecek. Evet, peki biz de şeylerden bahsedelim. Bugünkü etkinliklerden ve önümüzdeki günlerdeki etkinliklerden aslında. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pazartesi gününe denk geliyor. Ancak kadınlar cumartesi günü ilk olarak eyleme çıkacaklar. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğini 6 Mart cumartesi günü Kadıköy'de yapacağını duyurdu. Platform sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat 16'da 6 Mart cumartesi saat 16'da Kadıköy iskelesinde toplanma çağrısı yapıyor bütün kadınlara. Platform pandemiyle birlikte artan yoksulluğa, erkek devlet şiddetine, krize karşı kadınları mücadeleye çağırmış. Bunun dışında Türkiye'nin birçok yerinde 8 Mart için özellikle 8 Mart günü pazartesi için eylem çağrıları var. İzmir, Ankara, Antalya ve daha birçok ilde. Ama İstanbul'da son yıllarda ünü giderek artan çok büyük katılımların oldu. Hatta en kötü dönemde, savaş döneminde dahi binlerce kadının gösteri yapmayı başardığı ve aslında korku duvarlarını da yıkmayı başardı devlet şiddetine karşı. Eylem yasaklarını aşmayı başardıkları İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü var. 8 Mart pazartesi günü olacak, o da saat 19'da Taksim'e çağrı yapıyor kadın hareketi. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Belki bir etkinlikten daha söz evet, bahsedelim. O da Dünya Kadınlar Festivali gerçekleşecek. 5, 6, 7 Mart tarihleri arasında. Bu dijital bir festival. Dünya Kadınlar Festivali aslında WOW Vakfı, yani World Women of the World açılımı bu. British Council ve Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle de bu yıl Türkiye'de de yapılacakmış. Dünyanın farklı yerlerinde uzun zamandan beri yapılıyor. Özellikle İngiltere'de başlamış 2010 yılında. Türkiye'de de yapılıyor. Bir dizi etkinlik olacak. İnternet sitelerinden de girilebilir. Biz şu anda Yeşil Gazete'den okuyoruz haberi. Festivalin son gününde ise, yani 7 Mart Pazar günü, Pembe Hayat Queer Fest adına Çiğdem Erdöl ve Doğukan Karahan'ın atölye yürütücüsü olarak katılacakları Anlatmak ve Dinlemek, Sosyal Hizmet ve Drama kesişiminde bir atölye başlıklı bir de etkinlik gerçekleşecekmiş. Evet, bu böyle gelişiyor. Şimdi bitirmeden önce bir efendim söyle. Çok özür dilerim, hazır ve bu takvimi veriyorken son bir belki etkinlik olarak Boğaziçi öğrencilerinin programından da bahsetmek iyi olabilir. Onlar da 8 Mart gündemine dair özellikle dün bir program yapmışlardı. Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de feminizmi konuştular. Dün verme fırsatımız olmamıştı. Ardından da Feminist Gece Yürüyüşü Forumu gerçekleştirdiler. Boğaziçi öğrencileri 8 Mart neden ve nasıl gidiyor dediler. Ardından da bir pankart atölyesi yaptılar. Hatta fotoğraflarını dahi paylaştılar. Hep birlikte pankartlarını hazırlamışlar. Özellikle Taksim'e öğrenciler de çıkmaya hazırlanıyorlar. Bugünün programını ise henüz açıklamadılar. Şu anda bakıyorum Twitter'a, göremedim. O yüzden bilemiyorum. Ama bugün de etkinlikleri devam edecek. Peki. Şimdi bir Patrick Lyne parçası daha çalarak sona erdireceğiz programımızı. Önce onun takdimini yapalım. Patrick Lyne çok ünlü, efsanevi bir country şarkıcısı. Ama sonradan da bütün popüler müzik dünyasının en ünlü sadalarından birini oluşturuyor. Nashville Sound denen, Nashville sadasının da 1960'ların önce başlarında gelişen ve en etkili, saygı gören ve ödüllü kadın vokalistlerinden bir tanesi 20. yüzyılın ve pek çok kitap, film ve belgesel de yapılmış, hatta oyun da yazılmış hakkında. Kendisinin ölümü de çok trajik, biraz önce söyledik, 30 yaşında bir uçak kazasında. Başka birinin kazada ölmüş birinin yararına konser vermek üzere giderken ölüyorlar iki başka şarkıcıyla birlikte. Şimdi onun en ünlü şarkılarından biri olan Today, Tomorrow and Forever'ı dinleyelim. Sonra veda ederiz. Patrick Lyne'dan ölüm yıl dönümünde 1963'te 5 Mart'ta ölüm yıl dönümünde Dinlediğimiz şarkı Today, Tomorrow and Forever'dı. Bugün, yarın ve daima diye çevirebiliriz herhalde. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grisku da bize destek vermekteydi. Dinleyicimiz, destekçimizin adını demin yanlış söyledim, özür dileyerek düzelteyim. Fatma Karahan'a teşekkür ederiz. Onun saatini aldık. Ve şimdi de maske, musluk, mesafe kuralını ve hey kuralını da lütfen ihmal etmeyin. Bazı yerler açılıyor risk grubuna göre ama hiç güvenilir bir durum olduğundan emin değiliz hiçbirimiz. Çok dikkat etmeliyiz. Pandemi devam ediyor ve son derece önemli kayıplarımız olabilir her zaman, her dakikada zaten her saatte. İki kişiden fazlasını da kaybediyoruz hali hazırda. Lütfen dikkatli olalım ve havalandırmayı da ihmal etmeyelim kapalı mekanları. Böylece bu son Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back.